Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana, Poliana, bensozo mina bana. Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana, uriau shira. Poliana, Poliana, hauni o subira. Poliana, Poliana, Poliana, uriau shira. Poliana, Poliana, hauni o subira. Poliana, Poliana, bensozo mira bana. Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana, Poliana, bensozo mira bana. Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana. Poliana, چیه؟ چی رو دعا ها؟ من سرم سرمه ها، نزانم چی بکم بورت بیوتی نروید، وانیا؟ وای بیوتی بورت؟ وانیا، نخیر نه ها؟ بلام نزانم بوله پولی، دکتر شرطان چه خوره مکم؟ برام لگلی بولای باریز بندلتون دکه بوله پولی، دکه دی اگر امان حزه ای بناری دکه رازی با برو بوله پولی اتمیستا برو، ریمیره برو، خیره برو برو لچو برم دورا بولیم چون که چون بولای خانمانی کمالکا بوی بسی چی میبکم بوین و بپرسی او چون بیستم لکل بورم چون تیگیشتم گرین گوه که رگر نبو جو با اومه لوانی میشکی گلاگوی به بابا تیکو جو امه داره قیناکا بولیانا جوی میره بلام که تیک قشی بورم دهینو کلی کم با قشی دهنو شالی کمیا بسرشانیم زور جوان بو بله هر اون شازده دنیا خاله کنه استاده گشتم که واتاوی لپنجرکو بیدیم خاتو پولی بو ها بینیم؟ بینید؟ بله سور جوان بو وانیا جوان نبو؟ ها چیه؟ بله تو وانیا ها؟ بله جوان بو وابزانم زور جوان بو بله بله جوان بو چند دل خوشم هر که گرام او با مالو پیلیم بله پیلیم نه نه نه پولیانا پینلی پینلی پولیانا تکه آکم ها با چی دکتور همو کسی پیویست پی بودری چوانه وانیا ها وانیا دی پیم بله بلام اما لوانه خاتو پولی تو رب کرد اترسمم قصه پی نخوش بید لبریوی پی خوش بید بله ها لوانه قصه تو بید چون که او کاتی که توی بین یک سر رای گر بوده روا بله رای گر بوده روا نه نه پولیانا نه چیت کردو به من نه چون قجی من والی کردو مشیو به مشیو ها پیم بله بزنم خلکی چون سیر مکن چون ها پیم بله بزنم چون چون سیر مکن بو علی کردو بو چی والید بولی بولی زور جوانی بو علی بو چی وان پیلی اما بی معنی زور بی معنی زور بی معنی منی شر اوالم وایا نازانم بو چی زور جوان بو زور سیر بو نازانم بو تی نگم گورم پیویست به ایزنی ها هارول درمانه که نگهیش چی بو؟ گورم پیویست ها نگهیش تو دکتر سلطان چو بیانید بله چو بیانید هرچنه دکتر سلطان او تی زودی اما بلام زوری پیچو چی کرد؟ من چاور ره یکم با چونی پیچو؟ چی اکی لیره؟ با چی لیره مالاگ چاوریان نکی ده؟ برو درو لیو چاوریان که خیره دی؟ بله باشه گورم هر ساچم هی تاریم برو با دروی مالاکا بگره دی برو هستا بوستا ها دكتور او بينم لقى خويا نتا وانيا بله اي تون نابيني هارول سلام باريس هارول زور باش راك هاتويت اترسام نتواني بيت بهر حال قيناك فرمو فرمو رجوليا فرمو دكتور بورا شنك هي لاكتك بورا باريس بندلتون بردوام برسيت كدرمانك كيكات كيكات ها هرچند حزمه كرده متشاي بندلتون ببينم شون ميوان داري درمانك كيكات بلام کاتم بدست و نیه برو پولیانا چو بولای بنا خوشکت دهر استا برو پولیانا باشا باشا دکتور زور سپاس دکتور شلطان زور سپاس دکم اپا هارول لگل یا برو باشا بسر چو هی خوحافیز خان ما كان فرمو اوكي قورم زور تصارون بود بلا مستدر معنى كاقشت ببورا ام كاتو باش قورم زور خوش حالا ببان قشتكت زور زورم بي خوشك او بينم ماني باش بولي انا سلاو تاريم چونيت زور سواز بسته دانکت پولیانا نراتی در ترسام جاریشت نگرهیت و بوی بمبینید زور ترسام بو چی ماما بو حالیت ها؟ ازانی زور تو را بوم لطو کاتی کل لامایت و لوانی امش توی دونگران کرد بیا نه نه نخیر دورم زور خوشحال بوم چون که لشوه نیکی نزیک ها بوم هر وحا توانیم سود بخش بم بود بله زور خوشحال بوم نه پیم نه خوش نبوم لنه خیدل ما زور سپاس دکم بو بزهی پید بخشیم جاله توک چیکی چاکی بزودرین کت دوای لبوردن تلیکم و لبوردنیش تیه برم برم اما امش ازایتی ها چون ازایتی دروسه کت ازامن بله تو چون که لو کتا در تویتا او مالی که خیوی لبو بوی تلفون بو دکتور بکیت دکتر شلطان امی لباس کردوی شرم سریا بورم برز بندکتون امن قینا که جو میره چون که همون شرکه اما بسه کن لراسی دلو که ده دامن جیانی که زور گیرانم هبو بیرم کوتوا اما یه سپاست کم بو خواردنکه بطلا بو خوش بو ها زور خوش بو خوزگه بمتوانی خواردنی خوشم خوارده وابزانم امرو هیچ لگل خود نهی ناوا وانیا ها هیچ نهی ناوا راستی زور به بله هاتم هر وحا و روشه نمیزدرق بم برم بره کاتی پیموتی که بورا بولی خوارد نکه نردوا لو کاتی تو زور بیدنگ بوی هر وحا که بپورموت اوش زور بیزار بو اوه اقسم نکرده بلا من حسم لدرونیا بلا حس ناکم دروب کم حس اکم موشتی که راستی بلیم براستی قسب کم قینا که بولی انا باش کد که رازگو بوی لگلم دست خوش ها؟ چونه؟ زور باشا استرشتی جوان پیشانیم لجاتی او بیزاری جارکی تر براستا ابی چی بیوشتانه ها؟ گناهی از بدنیای اکی بهوی درکت نوی خانم بچوگه که باشه دکتر شرطو چون بیریا که توا با عربانه که هاتو اکتوپر خانم بچوگه که بر بولای برز بنتلتون بداخم چون که خاتو پولو جورکی لسر خوی داخست داگلی تو ایچت بنانسی نو توا؟ چیت پیو توا؟ نخیر باور بکه هرگیز هیچیم با باز نکردوا چون که بردام تو هراشم لی اکی بلام لامولا خوم هیچی پی نالم خانم بچوکه که هیچ نازانی و هاو ریتی بر رز منتلتونه که تو بلی اما کتایی اکی باش بید نازانم ابی دکتر شلطان چون بیر بکاتوا چون ریداوا هر هاو ریتی بر رز منتلتون بکات بمرچی هموش دیگ ازانید بسا هم قسانم اکا بسا بلام توم باور نکم دکتر شلتون با جوره بید که باسیه که ازانی با جوره نیه که باسیه که تو نه توی باور بکی بلام من راستیه که یه هرگیز شتیوانیه بندلتون هرگیز نمو پیش جوام نبینی و دیار زور گراوید حتی هم همو آسوارانو گوب گی دوانیا ها زور جوانا زور لما زورترن بولیانا زور زیادترن براستا ایراستی که چیا لو گشتی که روشت ما بست مو بو نگره موا هرگیز نیه موا بو چی گورم شهر اولادی خود نیا ها لو کاتی دا چی ترتوانم نما بو بو برنگاری کردن رقم لهم مشاركه ابو تيجي رقم لي امبو هركيز بيرم لو انا كردو تو رقم لك اسبي سير نيا بلان باور مكزنا اكيد لو كاد ابو شارنا مكانه قرم برو هند روشتم دوای چوار سال گرم و بوم مالا دوای چوار سال گرم و بوم مالا بلام او ماوی ده سالا من هرگیز هولی بسنی هاوری تیم نگل کسی تر دانه داوا جگه لشلطون چون که هاوری منالیم بو شتیزو سیرو سمرم هینا و گیرگاری یک بو گشتکان تر کچوم زنی وای بلام چروکی که زور نخوشا نه نه ببورا من بست بونیه که دلتنگ بیدیان هست به بزاریب کهید ببورا فرمو برای سلطان لدر وای چاری پولیانا که بایی بات اومالی زور باشا هارول پی بلای کمک چاری بید باشا بسر چاو برز بلدلتون بسر چاو باشتا کم خمو چکی خوی نه نه وزیر بینه پولیانا وزیر بینه بلام پولیانا اما اوش تیکید لده آب کم پولیانا لمول اما اوید همو روش سردانم کهید باشا سردان ما کهید بلام گورم ایشی ترم زوره ایشم های نتوانم پولیانا ازاری تنیاییم کم کروا تکایا تکاید لیه کم لراسی دانم اویست جایی تر ببینم و کده که زنیم تو کهید بخومود هرگیز نمید ببینم تیگید بودم هرگیز نمید ببینم به هیچ شو یک چون که توش تیکل بیخست موا او چنده ها سال امید لبیرم چه توا کده شلطون پیوتم اچه تو اوهینه با ایره زور تو ربوم پیمود قصه بیمانه نکد بلام دوی موا یک هستم کل امید چاوم پید کهوید هاوم دال بیرد کم اوش باوی ایتر نو بینم تو وی تهوی اوی که نمید لیاد بکم بیت اوی آدم هولکم سرکوتو نبو بای استا امید بید با سردانم امید زویترین کد بو بینم پولیانا اتوانید تکاد لیکم هر کماوات هبو سردانم که ور بولم باشا باشا پولیانا اتوانید بی با سردانم اتوانید ها بله کورم پولیانا زور سپاس دکتر شلطان بله باشه تو لو باوره برایز بین دلتان ایوش تکی لبیرشه تو زور حولیان چی؟ پیوتم که پیرشتی کنی خماوا بندلتون پیوتید؟ ها؟ بله چون بیرور یک شانکانی قرز کردوا بلا من خوموتم نبیلی ببرزم چیا تیگیشتم بلا جو بگره پولیانا بلا اینم قصانه راستن همو کسی بنهینی خوی هی نبید کس بیزانه بلکو پیوست بنهینی بمینه تو بندلتون لم جورانه بویا باشتر وایا هیچی لنه پرسی با ساعتا خوی پیتاله باشا؟ اوستم استا امیه شوینی کارکت ببینم بله سلطان بله امیه ببینم شوینی کارکم؟ لدوینی و امیه ببینم اتوانم ها؟ دی پیم بله اتوانم؟ بیگمان اتوانید بله ای چون حزکم کتو پر بید دلم لیاد زورم پی خوشا بیگمان بیگمان هر استایی بینید کچه پسکولکا بله سپاس خیره بابراین دی خیره بابراین خیره زور خوشحالم به هاتن بویره فرمو کراوه اتوانی چی تا جوره و اچم عربانکه لشوینی خوی دانیم باشا فرمو تو بسو بله اپا ها خاتو پولیانا سلاو خاتو بنتان تو نخوشید؟ هاتو میره ببینم امشه نتوانی دکتر شلطان حسم لیدی حسکم ببینم بله نسینگکی دکتر زور ساده لوانی باوی جگکی او بید لوانی خوی درستی کرده بی هر وها امریکانیش همویان سادن شتکانی ایره زور سادن سلاو دکتر شلطان لیره نبوید که هاتم بوی چاورم کردی ببوره بودو اکوتنکم زور سرقال بو زور باشا فرمو خاتو بندلتون فرمو پولیانا کمیک چاور روان با اگر بیزار بی بچو بو جوره که دعا باشا پولیانا شونه که چوانه بلام رک نخراوه ها؟ تکایە بە زووترین کات سەردانم کەرەوە. زۆر سوپاس دکتۆر شلتۆن. ئەگەر هەست بە هیلاکی کرد هەر کاتێک بوو پەیوەندیم پێوە بکە، جۆی مەدەرێت. لە ڕاستیە قەرزاری بە زیەکانی تۆم. بەڵێ، هیچم نەکردووە، تەنها ئەرکی خۆم نەبێت. پێویستە ئاگادار بیت، ئەمە لە پێش هەموو شتێکەوەیە. تێگەیشتم، سوپاس بۆ تۆ. خوا حافیز. خوا حافیزی بێت، خوا حافیزی بێت، خوات لەگەڵ. سپاس خاتو پولیانا، خوا حافیز. تکایە ئاگاد لە خۆت بێت. ببوره بۆ دواکەوت نەکەم. دکتۆر شلتۆن، کچەکەی خاتو بنتۆن نەخۆشە؟ نەخێر، وانییە. زۆر باشە، زۆرم پێخۆشە. شتەکە وانییە پولیانا، کچەکەی خاتو بنتۆن نەماوە بەهۆی نەخۆشیەکەوە تووشی بووە. بەڕاستە؟ کچێکی زۆر دڵخۆش بوو وەک تۆ، بۆیە خاتو بنتۆن بەهۆی نەمانی کچەکەیەوە تووشی نەخۆشی بووە. بەڵێ، بەهۆی ئەوە. ناخۆشە وانییە؟ وەبزانم دکتۆری لەو کارانەیە کە زۆرترین خۆشیمان پێبەخشێت. بەڵێ. ئەوە ئەڵێچی پۆلیانا، خۆشی من هەموو ڕۆژێ چەندین ناخۆشی بینم. بەڵێ پۆلیانا، ناخۆشی بینم. دۆڵق لە کارەکەتەوە دکتۆر؟ بە پێچەوانەوە، من ڕێزێکی زۆر گەورە بینم لەم کارەدا، بەڵام نەخۆشەیە چاکبوونەوەی نییە. هەروەها نەخۆشەیە بە قسە و ناکات، ئەمەش هیلاکییە. تەنها ئەمەیە کە من هیلاکەکات. بەڵێ پۆلیانا. بەڵام تو یارمەتی زۆری خەڵکەیت وانییە. کاتێکە ڕووخۆشی دەموچاوی خاتو بنتۆنم بینی، هەستم بە خۆشیەکی زۆر کرد. هەروەها تۆش دڵخۆشی کاتێکە نەخۆشەکە و دڵی خۆشە بێ وانییە. دەی پێم بڵێ وایە وانییە دە قسە بکە بۆ قسە ناکەی. دڵم خۆشە کاتێک نەخۆشێک چاک ئەبێتەوە، چونکە من ڕزگارم کردووە. بەوە دڵم زۆر زۆر خۆشە. ئەبینی ئەم کارە خۆشی هێنێ. بەڵێ ئایلو خۆشیە، چونکە دکتۆری دکتۆر شلتۆن خۆش مەوێیت. زۆرم خۆشەوی. بەڵێ دکتۆر شلتۆن هەستی بە خۆشیەشی گەورە کرد. لەگەڵ ئەوەی دەموچاوی پۆلیانەی پڕ لە ژیان و خۆشی وای لێ کرد هەموو تەنیایی و هیلاکی لەبیر چێتەوە. سپاس پۆلیانا. سپاس مەکەی؟ بەڵێ، منیش وەک نەخۆشەکانم پێویستم بە دەرمانە. دەرمانەکەم جۆرێکە ناوی پۆلیانایە. بەڵێ چی نەخۆشیت؟ من نەخۆشم؟ نا نا نا نا سەیرە.